To jest ten styl pod przekozackie bity. Hada ten zły, zepsuty, zaszyty. Słowo krytyki od zawsze po mnie spływa. Ty palisz swoje kartki, gdy słyszysz co nagrywam. Ja zrywam owoce tego zatrutego drzewa. To proceder, bro, tu uczciwie żyć się nie da. Ja przelewam to na papier, kolejny wers za wersem. To tej muzyce oddałam swoje serce. O rapie mam pojęcie, ja jestem nim zatruta. Wiem, że nam nie dorównasz, choć nawet byś się uparł. Gdy słuchasz tego syfu, to nigdy nie masz dosyć. To stawia cię na nogi po nieprzespanej nocy. Przesiąknąłem tym klimatem, ja mam to we krwi. Cecha ADA, G do A, B do I. My robimy swoje ziomuś. To zagra w twoim domu i pewnie twoich starych doprowadzi do zgonu. Kolejny gwóźdź do trumny tych, co nie dowierzali. Masz kolos, solo album, ulica to pochwali. My będziemy to grali i nikt nam nie przeszkodzi. Ja rzucam to na miasto, musisz się z tym pogodzić. Jesteś przeciwko, albo jesteś z nami. Rób dzieciaku tak, żeby nie gnić za kratami. Dziś za ten rap, idź podziękować Bogu. Nigdy nie złagodzimy reżimu dla wrogu. Nie puszczaj tego dziecko, bo możesz mu zaszkodzić. Ten rap mi towarzyszy od dnia moich narodzin. Piszę kolejne wersy i tym ulicom służę. Nie chodzi o zbyt głośny śpiew w kościelnym chórze. Ja tak jak Gabi też na miasto to rzucam. To jest ten styl, co sny ludziom zakłóca. Ej, weź to głośniej, niech usłyszą na rewirze. Mam cel do osiągnięcia i jestem coraz bliżej. Hada puszcza w miasto solo, minęło trochę czasu. Ma w dłoni talię kart, złożono z samych asów. Ty od czasu do czasu daj się temu ponieść. W czasach, gdzie każdy każdemu patrzy na dłoń. Gdy biorę pióro do ręki, to nie marnuję tuszu. Ty wyjmij kij z dupy i watę z uszu. My chujowymi MC wycieramy podłogę. Jak wtedy, tak i teraz, frajerom krzyż na drogę. Przesyłam pozdrowienia dla tych w zakładach karnych. Ten styl dedykuję dla ludzi z mojej ferajny. Ej, witam, piątka dla każdego gracza. Jestem z tego miasta, które błędów nie wybacza. To jest ten styl, co w parterci sprowadza. Syf, co wciąga ludzi jak pieprzony hazard. Postawisz na nas, na pewno nie umoczysz. Za każdy wers, kur wielu wydrapałbyś oczy. Cecha ADA, nie muszę chodzić w złocie. To styl, za który pewnie mam już dożywocie. Bity, klipy, single, płyty. W razie jakby co, to wiesz, że jesteś kryty. Te wersy są jak sznyty, pozostawiają blizny. Twoja żona tego słucha i pozbywa się bielizny. Ej, ty mnie słuchasz, to zaczynasz się śnić. Teraz dobrze wiesz, kogo za to wszystko winić. To nie jest finisz, to dopiero rozgrzewka. Tu gdzie psy wciąż prześladują na projektach. To jest mój spektakl, kurtyna w górę. Rap, co bezpowrotnie rozjebie ci furę.